w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. O ewentualnej pomocy dla Ukrainy prezydent porozmawia z władzami Austrii. Rolnicy ze Szczecina i minister dają sobie tydzień na wypracowanie porozumienia. W ręce FBI trafił podejrzany o wyciek tajnych dokumentów Pentagonu. Sytuacja na Ukrainie ma być głównym tematem rozmów polskiego prezydenta w Wiedniu. Andrzej Duda zostanie przyjęty przez austriackiego prezydenta, a także kanclerza. Będzie też rozmawiał z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z austriackimi władzami o ewentualnej pomocy dla Ukrainy. Austria jest krajem neutralnym i nie udziela wojskowej pomocy Ukraińcom. Polscy dyplomaci zapowiadają, że prezydent będzie przekonywał władze Austrii, by włączyły się w pomoc przy rozminowywaniu terenów objętych wojną. Z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej prezydent Duda ma rozmawiać m.in. o sytuacji w okupowanej przez Rosję elektrowni atomowej na Zaporożu. Pan Rafał Grossi był z misją parę tygodni temu właśnie w Zaporożu. To dla nas ma niebagatelne znaczenie natury bezpieczeństwa. Chcemy w Polsce czuć się bezpieczni, że Rosja nie będzie destabilizować rzeczywistości wokół naszych granic, także i poprzez tego typu narzędzia. Tak mówił przed wylotem do Wiednia prezydencki doradca do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz. Polski prezydent ma też z austriackimi władzami rozmawiać o zwiększeniu współpracy gospodarczej. Z Wiednia Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W grupach roboczych będą trwały rozmowy przedstawicieli rządu z protestującymi rolnikami w Szczecinie. Ogłosił to minister rolnictwa Robert Telus po wczorajszych negocjacjach. Strona protestująca zaproponowała, że przekazują nam postulaty do tego, żebyśmy mogli popracować w grupach roboczych. I to jest bardzo ważna sprawa, że nie na zasadzie tu i teraz szybko dajcie nam to albo inną sprawę. Bardzo dziękuję za takie podejście do sprawy. Oczywiście my się pochylimy nad tymi wszystkimi postulatami. Oczywiście nie jest to tak, że wszystkie są do spełnienia, ale będziemy pracować, będziemy negocjować wspólnie w tych grupach roboczych, żebyśmy doszli do porozumienia za tydzień czy za półtora. Rolnicy z zachodniopomorskiego protestują w Szczecinie od 23 marca. Domagają się natychmiastowego zamknięcia granic dla przewożenia produktów rolnych z zagranicy oraz tarczy antykryzysowej dla rolnictwa. W poniedziałek ma zostać podpisane polsko-ukraińskie porozumienie w sprawie eksportu zboża. Robert Telus ma się dziś kontaktować z ministrem rolnictwa Ukrainy. Jest jeszcze potrzeba uściślenia niektórych zapisów, wyjaśniono we wpisie na Twitterze resortu. Podejrzany o wyciek ściśle tajnych dokumentów Pentagonu, aresztowany przez FBI. Władze USA poinformowały, że zatrzymany to 21-letni Jack Teixeira z Gwardii Narodowej. W czwartek po południu zbrojeni po zęby agenci FBI wyprowadzili Teixeira z rodzimego domu w Dayton w Massachusetts. Departament Sprawiedliwości aresztował Jacka Douglasa Teixeira w związku ze śledztwem dotyczącym nieuprawnionego usunięcia, przechowywania i przekazywania tajnych informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego, powiedział w krótkim oświadczeniu prokurator generalny Merrick Garland. Teixeira służył na niższym stanowisku technicznym, ale miał dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej Departamentu Obrony, zawierającej ściśle tajne informacje. To pozwoliło mu czytać i potencjalnie drukować dokumenty dotyczące takich spraw jak planowana ofensywa wojsk ukraińskich, stan sił zbrojnych Ukrainy i Rosji, liczba ofiar po obu stronach oraz plany sprzedaży Rosji przez Egipt pocisków rakietowych. Zanim dokumenty wyciekły na różne platformy internetowe, Teixeira podzielił się nimi z niewielką grupą znajomych na popularnej wśród graczy platformie czatowej Discord. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Stadionie Narodowym w Warszawie drugi dzień Kongresu Pamięci Narodowej. W debatach na temat świadomości historycznej Polaków biorą udział historycy, socjologowie, publicyści, społecznicy i blogerzy. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Uczestnicy Kongresu Pamięci Narodowej będą dzisiaj dyskutowali na temat reparacji wojennych w XX wieku. W trzech oddzielnych debatach wezmą udział naukowcy, publicyści i politycy. Wśród gości będą wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Mam nadzieję, że minister Mularczyk podzieli się jakimiś obserwacjami i wnioskami ze swoich wizyt, które odbywał w ostatnim czasie i w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Mówi doktor Konrad Graczyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Kongres zakończy się w sobotę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Hulajnoga, nie hulajdusza. Niewidomi alarmują, że porzucone jednoślady to zagrożenie ich zdrowia i życia. Pani Katarzyna wciąż ma niepełnosprawną prawą rękę po wypadku z hulajnogą w lutym. Wracałam z pracy, kierowałam się w stronę przejścia przez ulicę Łodygową. Byłam bardzo skupiona na tym, żeby dobrze zlokalizować przejście. I wówczas spotknęłam się o stojącą na chodniku hulajnogę. Świadek wypadku powiedział, że hulajnoga stała tak, że zajmowała ponad pół szerokości chodnika i właściwie nie dało się jej ominąć. Upadłam tak nieszczęśliwie, że złamałam sobie rękę. Zgodnie z przepisami hulajnogę należy zaparkować w miejscu do tego przeznaczonym lub przy skrajnej krawędzi chodnika. Jednak ta skrajna krawędź jest punktem orientacyjnym dla niewidomych, podkreśla prawnik Tomasz Włodek. Trzeba bardzo przestrzegać tego, co prawo nakazuje, czyli nie pozostawiać w sposób chaotyczny tych hulajnóg gdzieś porzuconych, a po drugie kwestia świadomości, żeby ci, którzy użytkują, czy ci, którzy idą i widzą, że hulajnoga może być niebezpieczna, żeby coś z tym zrobili. Żeby ją po prostu przestawili tam, gdzie będzie mniej zagrażać osobom niewidomym. Za pozostawienie hulajnogi na chodniku w sposób utrudniający przejście, a także na drodze dla rowerów oraz przy przejściu dla pieszych grozi 100 zł mandatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po ósmej. W piątek zachmurzenie duże, większe przejaśnienia w centrum i na południowym wschodzie kraju. Opady deszczu głównie na zachodzie i południu. Na południowym zachodzie suma opadów od 15 do 20 mm, na zachodzie od 10 do 15, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na zachodzie i na Suwalszczyźnie do 18 na południowym wschodzie, w Dolinach Sudeckich i lokalnie nad morzem od 7 do 10. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i powoli będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Ktoś dojechał na miejsce, zostawił hulajnogę w miejscu docelowym, wiatr ją przewrócił, później szła tamtędy osoba niewidoma, no i doszło do wypadku. Niestety takich momentów mamy coraz więcej. No i cóż, powinniśmy uważać na to, jak zachowujemy się, zwłaszcza kiedy korzystamy z takiego urządzenia. To prawda. Apelujemy o to. Proszę Państwa. Żeby myśleć o innych, prawda? Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli chodzi o Państwa głosy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na warszawskiej Chomiczówce, na głównej ulicy, jaką jest ulica Józefa Konrada, przebudowuje się wysepki, przejścia dla pieszych, wszystko pięknie, fajnie, będzie bezpieczniej. Tylko jeżeli patrzę na wysepkę, widzę na niej znak nakaz jazdy z prawej strony wyspy i słusznie, to co tam robi obok tego znaku zakaz wjazdu? Po co dwa znaki zamiast jednego, żeby ktoś nie pojechał z lewej strony wyspy? Jeden znak wystarczy. Znakoza, to jest głupota. Moje urodziny, prowadziłem samochód i przekroczyłem dość znacznie prędkość. Zatrzymała mnie policja i policjant podszedł do mnie, sprawdza moje dokumenty i mówi tak. Panie Tomaszu, dzisiaj są pana urodziny, w związku z tym udzielę panu tylko upomnienia. Ty być 15 minut za późno niż 30 lat za wcześnie. Szerokiej drogi. I o tym też należy pamiętać. Dziękujemy pięknie za głosy. Dwie dwójki, siedem trójek. O tych zmianach, kolejnych zmianach w przepisach mówimy dzisiaj od samego rana. Znakoza, reklamoza, te wszystkie ozy to trochę taka nasza specjalność. Ale z drugiej strony, Piotrze, ja chciałem zapytać jeszcze o te modelki. O modelki? Przed przejściem dla pieszych. To jest syndrom taki, że ktoś czeka, żeby się zaprezentować, żeby przeparadować. Czyli to czeka, aż zbierze się publiczność. Tak, niespiesznie. To jest bardzo ważne. Ale to też dotyczy modeli, żeby nie było, że my tylko i wyłącznie o młodych dziewczętach teraz. Ale pamiętajmy także, proszę Państwa, po co się spieszyć? No tak naprawdę nic takiego się nie wydarzy, jeżeli będziemy w domu, nie wiem, 10 czy 15 minut później, a będzie bezpieczniej i jeszcze komuś poprawimy nastrój, bo sobie przeparaduje. Trzecie okrążenie rozpoczynamy. 8 po 8. Bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. nic z tego nie będzie. Nie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Bardziej rozwija się technologia pozwalająca na zabezpieczenie naszych aut przed kradzieżą, tym złodzieje wymyślają coraz to nowsze metody na kradzież. Reflektory współczesnych pojazdów, proszę Państwa, są tak zaawansowane, że potrzebują własnych mikroprocesorów. Podobnie jak inne podzespoły samochodu, łączą się one z siecią CAN, w ten sposób zapewniają do niej dostęp. Sieć CAN to w skrócie elektroniczny układ nerwowy współczesnego auta. To właśnie do niej trafiają sygnały ze wszystkich mikroprocesorów, o ile zazwyczaj są one zakopane głęboko wewnątrz pojazdu, o tyle w przypadku reflektorów znajdują się niemal na wierzchu. No i aby móc wykorzystać dostęp do CAN, złodzieje muszą nabyć specjalne urządzenie, które imituje głośnik Bluetooth. Po podłączeniu do sieci udaje z kolei kluczyk samochodowy to urządzenie. Co istotne, luka w zabezpieczeniu nie dotyczy konkretnego modelu samochodu, to właściwie problem całej współczesnej motoryzacji. Oczywiście, aby dostać się do mikroprocesora reflektora, należy pozbyć się zderzaka, dlatego złodziej musi nieco poświęcić czasu na rozbrojenie auta, co oznacza, że nowa metoda nie jest równie szybka jak na przykład kradzież na walizkę. O tej i innych metodach spytał nasz reporter. Zawsze trzeba się obawiać kradzieży auta, ale wydaje mi się, że w miejscach, gdzie jest monitoring miejski, czy tam wszelkiego rodzaju kamery na budynkach, myślę, że tam jest bezpiecznie dla samochodów. Nie obawiamy się, bo mamy stary samochód. Od Takich już nie kradną. Wszystko powyżej 100 tysięcy. Komisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Najczęściej pojazdy, szczególnie te nowsze, kradzione są metodą na tak zwaną walizkę. Marek Tokarzewski, firma zabezpieczauto.pl. Metoda na walizkę opiera się na przechwyceniu sygnału z naszego kluczyka samochodu. Samochody wyposażone w system bezkluczykowy, Keyless Go, emitują sygnały radiowe po to, żebyśmy otworzyli samochód nie przekręcając kluczyka, czyli bezobsługowo. Złodzieje wykorzystują tę technologię i wzmacniają sygnał z kluczyka za pomocą walizki czy innego nadajnika, który się do tego nadaje. Potem taki sygnał zostaje wzmocniony, więc złodziej podchodzi do samochodu po prostu jakby miał przy sobie oryginalny nasz pilot kluczyk do swojego auta. Jeżeli chodzi o samochody japońskie, to najczęściej one są kradzione stricte na części. Bardzo szybko samochody trafiają do dziupli, są rozbierane. Tak naprawdę odzyskanie tych pojazdów niemal jest niemożliwe. Żeby chronić się przed kradzieżą na walizkę, obserwacja, dodatkowe zabezpieczenie, no i zwracać uwagę na to, gdzie zostawiamy swoje auto. To dodatkowe zabezpieczenie to na przykład co? To wszystkie urządzenia, które nie pozwalają na uruchomienie pojazdu bez autoryzacji. A jakaś ochrona kluczyka, etui, inne? To chroni nas przede wszystkim tylko przed tym, żeby nie przechwycić sygnału z naszego kluczyka, ale nie chroni nas przed tym, żeby samochód nie został uruchomiony. W chwili obecnej walizka rozwinęła się do metody na Game Boya, w której złodzieje odczytują kody do uruchomienia, otworzenia samochodu bezpośrednio z niego, więc w tym przypadku ochrona kluczyka nie będzie na tyle skuteczna. No właśnie, metoda na Game Boya, metoda na walizkę, ale też metoda na urządzenie, które łączy się z reflektorem. Kto by pomyślał, że korzystając z mikroprocesora, który jest zamontowany po to, żeby sterować reflektorami. Również to może być luka w tym systemie zabezpieczeń. O tym wszystkim opowiadał nasz reporter wspólnie z ekspertami, a także przechodniami, Filip Karman z Radia Lublin. Everything you 21 minut po godzinie 8, pora na trójkę, proszę państwa. David Bowie za nami. Ale się nasz telefon dzisiaj rozdzwonił, jeśli chodzi o emocje wokół tego, jak jeździmy, jak zachowujemy się jako piesi, jako rowerzyści, jako ci także, którzy korzystają z hulajnóg. Są no propozycje, prawda? Tak. Rozwiązań również, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Jeden pan tutaj z radiosłuchaczy miał taką propozycję, żeby podjąć rękę do góry przed przejściem dla pieszych. I proponuję, żeby jeszcze stanąć na baczność przed tym przejściem dla pieszych. To będzie już całkiem, nie? Na baczność i ręka do góry, tak? Pod warszawskiej miejscowości Bogatej, gdzie jest bardzo długi odcinek drogi i jest zakaz wyprzedzania, tam często muszę jechać. I również często widzę dziewczyny przepiękne, tak piękne jak po prostu łanie, albo jak takie, no nie wiem, sarny z takim lustrem, które jadą na rowerach dwie koło siebie i rozmawiają. One tak rozmawiają uroczo i tak się patrzą do tyłu, że jest ten korek i taką mają minę, że ja chcę powiedzieć, że one są lepsze niż Jennifer Lopez. To ja poproszę w takim razie jeszcze raz nazwę miejscowości. Tak tylko i wyłącznie dla kolegi, żeby zapamiętać, bo trzeba jeździć bezpiecznie. Jennifer Lopez.

Przed nami ostatni o poranku raport z dróg. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy. Na początek ogromne spowolnienia w Trójmieście na drodze S7. Postać trzeba od węzła Karczemki do węzła Gdańsk Południe w kierunku Torunia i dalej do Łodzi. Przed Gdańskiem spory zator także na Siódemce między Żukowem a węzłem Karczemki, a także na drodze numer 91 w Rusocinie i w Pruszczu Gdańskim. Teraz Kielce, droga 74. Tu sporo utrudnień. Zwalniamy na początku tuż za zjazdem z S7. Dalej korek jest za węzłem Kielce-Bocianek, gdzie postać trzeba aż do ulicy Warszawskiej. 74 korkuje się także na wysokości Cedzyny. Spowolnienie jest na nitce w stronę Kielc. A teraz Warszawa i ciąg dalszy utrudnień na S8. Chodzi o most Grota Roweckiego, 16 km, gdzie awarii uległ samochód ciężarowy. To oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Poznania, a także spory korek. Przed Warszawą stoimy cały czas na Siódemce na trasie Zakroczym-Czosnów. W Kazuniu Nowym pracują drogowcy, a to oznacza korki w obu kierunkach. Na koniec zaglądamy na Śląsk. Zator cały czas mamy na wysokości Dąbrowy Górniczej. To trasa Mysłowice-Podwarpie, gdzie prowadzony jest remont. Radionawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raporty. Radionawigator wraca po południu. Teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda w Wiedniu przed południem spotka się z prezydentem, a potem z kanclerzem Austrii oraz szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Prezydent będzie rozmawiał przede wszystkim o wojnie na Ukrainie. Austria nie jest członkiem NATO, ponieważ chce zachować neutralność, nie wspiera wojskowo Ukrainy. Doradca polskiego prezydenta do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz zapowiada, że Andrzej Duda będzie zachęcać austriackie władze do zmiany stanowiska. Będzie pan prezydent rozmawiał i starał się też przekonywać do bardziej aktywnego wsparcia, szanując, tak jak mówię, uwarunkowania prawne. Jest całe spektrum działań, które strona austriacka może jako państwo demokratyczne, jako państwo zachodnioeuropejskie, jako państwo oparte o wartości realizować. Będziemy starali się zachęcać naszych partnerów do większej aktywności na tym odcinku. Prezydent ma też w Wiedniu rozmawiać o większej niż dotychczas współpracy gospodarczej Polski i Austrii. Planowane na dziś podpisanie porozumienia polsko-ukraińskiego w sprawie eksportu zboża zostało przełożone na poniedziałek, informuje Ministerstwo Rolnictwa. Jest jeszcze potrzeba uściślenia niektórych zapisów. Dziś minister Robert Telus będzie w tej sprawie rozmawiał online z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim, podał resort w mediach społecznościowych. Zgodnie z porozumieniem eksport ukraińskiego zboża będzie mógł się odbywać wyłącznie za zgodą polskiej strony. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać projekty dotyczące polskiej historii wykonane w minionym roku do 16 plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Są trzy kategorie. Wydarzenie, wystawa, edukacja. Edukacja to począwszy od takich bardzo klasycznie rozumianych form. Lekcje, wykłady, warsztaty, ale też cała mnogość działań w sieci. Jeżeli chodzi o wydarzenia, właściwie nie ma granic. No i w końcu wystawy, począwszy od prostych wystaw planszowych, skończywszy na wydarzeniach multimedialnych, interaktywnych. Rzecznik Muzeum Historii Polski Michał Przepelski dodaje, że pracę można zgłaszać przez internet. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Pełny serwis o 9:00. A już teraz serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, ponownie zaczynamy od porażki Lecha Poznań z Fiorentiną 1-4 na otwarcie rywalizacji ćwierćfinałowej w Lidze Konferencji UEFA. Relacja Filipa Jastrzębskiego. Spotkanie bardzo źle zaczęło się dla mistrza Polski. Już w czwartej minucie strata Reboczo González trafił w słupek, a dobitka Cabrala dała prowadzenie Fiorentinie. W 11 minucie w polu karnym znalazł się Mikael Isak, ale sędzia nie dopatrzył się faulu i nie było karnego. Jednak w 21 minucie w końcu przyszło upragnione wyrównanie. Isak zgrał piłkę głową do Norwega Christophera Welde, a ten precyzyjnym strzałem dał nam remis. Lech remisował 1-1, jednak jeszcze przed przerwą gol dla Fiorentiny. Tym razem głową bramkarza Filipa Bednarka pokonał Nicolas González. Do przerwy 1-2, a w drugiej połowie spotkania defensywa Lecha popełniała znacznie więcej błędów. W 58. Giacomo Bonaventura oddał precyzyjny strzał. Było już 3-1. W 63. Jonathan Ikone, pozostawiony bez żadnej opieki, strzałem zza pola karnego pokonał Filipa Bednarka. W drugiej połowie spotkania Fiorentina dominowała. Lech był tłem dla rywala z Florencji. Lech przegrał w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu 1-4 i ma bardzo małe szanse na awans do półfinału Conference League. O tym się przekonamy za tydzień, gdy wtedy będzie rewanż w końcówce pierwszej połowy meczu Ligi Europy między Juventusem a Sportingiem Lizbona. Wojciech Szczęsny opuścił boisko. Obserwatorzy dopatrzyli się, że płakał i trzymał się za klatkę piersiową z nieznanych przyczyn, no ale na szczęście strażnik twitterowy i dostawca wszelkich newsów piłkarskich Fabrizio Romano zacytował bramkarza już po meczu. Martwiłem się, nie byłem w stanie oddychać, ale teraz czuję się dobrze. Testy potwierdziły, że nie ma problemu. Oby. Juventus wygrał 1-0. To też na uspokojenie dla fanów Juve. Dziś rozpoczyna się Puchar Billie Jean King, a w nim tenisowa reprezentacja Polski kobiet zagra z Kazachstanem. W pierwszym meczu Magdalinet zmierzy się z Julią Putincewą, to o 9:30. Następnie do boju przystąpią Weronika Falkowska i Jelena Rybakina. Jest to zespół z naprawdę wysokiej półki, z Serie A. Było widać, było czuć z boiska, że naprawdę są bardzo doświadczeni, wyrachowani w tym, co robią, tak, w tym, jak grają. No, trzeba przyznać, naprawdę było to ciężkie spotkanie dla nas. To jest dopiero pierwsza połowa dwumeczu. Będziemy się starali we Florencji zrobić jak najlepszy wynik, bo nikt tutaj nie myśli, że ten dwumecz już jest przegrany. Jeszcze się wdarł Filip Marchwiński z relacją pomeczową. O godzinie 13 jeszcze informacja hokejowa, sparing polskich hokeistów na lodzie ze Słowenią. Wczoraj przegrali w Mariborze po rzutach karnych 2-3. Przypomnijmy, reprezentacja kraju szykuje się do Mistrzostw Świata Dywizji 1A, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja w Anglii. Dzisiaj więcej chmur na zachodzie i na wybrzeżu i tam przelotne opady deszczu. Od Mazowsza po Lubelszczyznę i Podkarpacie słonecznie. Temperatura od 11 do 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, a na zachodzie północny. Trójka. Gramy. Program trzeci. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama. Dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy twoją królewną. Nie. program Trzeci Polskiego Radia. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Nasze poranne spotkanie dobiega końca. Olga Szućko zrealizowała program. Od telefony odbierał Bartosz Bielecki. Przygotowała Małgorzata Łukowska. Radosław Namęcz przede mną. I Piotr Filan przede mną. Bardzo dziękujemy. Piękny poranek za nami. Cała Polska rozśpiewana, prawda? Chciałby się powiedzieć. Tak. Salon polityczny przed nami. Bartłomiej Graczak już czeka. I gość Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Solidarna Polska. To proszę Państwa, posłuchajmy, jak pan minister śpiewa. W tym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat stu. Tu marynarzy pokład mu zdobi, słońce na górze pięknie śni. Dobry fotograf to zdjęcie zrobił, wszystko jak żywe, aż się cni. Par statkiem w piękny rejs, statkiem na parę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry. Dziś z nami Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski, minister w kancelarii premiera. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Autor coverów Krzysztofa Krawczyka, które teraz jak ciepłe bułeczki się rozchodzą po internecie. Płyta i tak, i kariera muzyczna, kolejne plany, koncerty. Panie redaktorze, bardzo miłą niespodziankę zrobiła mi radiowa Trójka. Zresztą w ogóle wywodzę się z radia publicznego, więc jest to podwójna satysfakcja. Akcja, że mogłem usłyszeć siebie rzeczywiście z, no mówię płytę, tej płyty jeszcze nie ma materialnie, ale już w internecie można rzeczywiście odsłuchać. Na razie cztery utwory, tak? Na razie cztery utwory, taka moja pasja, pan ma również swoje pasje, każdy z państwa słuchaczy ma, ja również mam, śpiewam. No i Krzysztof Krawczyk z Katowic, przecież urodził się w Katowicach, ja jestem również z Katowic, więc taki hołd temu wielkiemu artyście. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że to Zbigniew Ziobro zachęcił pana do śpiewania. Tak, to prawda, było takie spotkanie. spotkanie u niego w gabinecie i zapytałem się w ministra sprawiedliwości, czy wypada mi jako no, ministrowi bądź co bądź politykowi pokazać, że jednak również ma mi taką pasję. No i oczywiście powiedział, że jak najbardziej, wręcz mnie zachęcał do tego i jestem mu wdzięczny za to bardzo, dlatego że po tych wielu miesiącach to już jest kolejna seria piosenek, która pojawiła się, bo już święta miałem okazję nagrać pierwszą. Oczywiście nie zastępuję polityki muzyką, żeby była jasność, ale muzyka to jest coś fajnego, co łączy ludzi i nie jestem aż tak bardzo krytykowany. Jako polityk strasznie, ale jako artysta, no to trochę tak mniej. Czyli politycy opozycji z uznaniem patrzą na tę twórczość pańską. Naturalnie, ja mogę powiedzieć więcej, że w opozycji także znajdują się ludzie, którzy zajmują się muzyką. Na przykład pan poseł Michał Gramatyka. Michał Gramatyka, u nas tak. Też prezentowaliśmy jego twórczość. Michał Gramatyka, może kiedyś na scenie zagramy coś w jakimś charytatywnym koncercie, jak najbardziej, bo przecież tu nie chodzi o zarabianie, nie zarabiam w ogóle na muzyce. Natomiast no jest i Paweł Kukiz przecież. Jest Paweł Kukiz, ale wie pan, z Kukizem to jest tak, że raz na karczmie piwnej było ponad 1000 górników, to było w Katowicach, i dostał propozycję od Krzysztofa Respondka, żeby wyszedł na scenę i zaśpiewał. Nie wiem, dlaczego nie wyszedł. Ja dostałem propozycję, wyszedłem i wygrała. No dobrze, tyle tematów politycznych, aczkolwiek ten bardzo przyjemny musimy już pozostawić. Może kiedyś wrócimy przy okazji jakichś inicjatyw, o których pan mówi. Wczoraj ważne wystąpienia ministrów w Sejmie. Pierwsze bardzo długie expose ministra spraw zagranicznych profesora Zbigniewa Raua. No i jest jeden wątek dotyczący pańskiej aktywności, mianowicie dzieci ukraińskie. No tak, to jest dramatyczna historia, bo rzeczywiście dzieci są wywożone, były wywożone z terytorium Ukrainy i to powinno być absolutnie wyjaśnione, uregulowane. Te dzieci powinny wrócić, to jest wielki dramat i to dotyczy no, wielu dzieci, każde dziecko, wiadomo, no, to dobro dzieci jest w naszych sercach i to jest oczywiste. Wiem, że tutaj jest silna inicjatywa zarówno rządu polskiego w tym zakresie, jak również Komisji Europejskiej. Pani von der Leyen również pochyla się nad tym tematem i tu akurat trzeba chwalić Komisję Europejską za to. No, my szczególnie jesteśmy wyczuleni na tego typu rzeczy, bo nasza historia jest taka, a nie inna i my pamiętamy, co się działo w czasie II wojny światowej. To jest bardzo dramatyczny wątek. W ogóle wojna jest, niesie za sobą straszny dramat, ale kwestia dzieci, no szczególnie. To powinno być uregulowane. Pan minister powiedział wczoraj, cytuję dokładnie, pragnęlibyśmy, aby w przyszłości Ukraina była czymś więcej niż partnerem w ramach Unii Europejskiej i NATO oraz czymś więcej niż dobrym sąsiadem, z którym mamy przyjazne relacje oraz dobrą współpracę gospodarczą. Czymś więcej, czyli czym konkretnie, panie ministrze? No, dobrym partnerem pewno, wie pan, w kwestii politycznej to jest raz. Myślę, że pan minister Rau myślał także i o kwestiach ekonomicznych, kwestiach gospodarczych, bo jednak otwiera się przed Ukrainą perspektywa wejścia do Unii Europejskiej. To zmieni zasadniczo także i pewne relacje pomiędzy nami. Aczkolwiek na razie są trudności w tych relacjach gospodarczych. Mówię oczywiście o zbożu. Jaka jest główna przyczyna, pańskim zdaniem? Kto za to odpowiada? Za to odpowiada Komisja Europejska i nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. Nie zgadzam się z narracją opozycji, która mówi, że minister rolnictwa, wicepremier Kowalczyk i zaniechania. Nie, panie redaktorze. To jest jasne, że zostało podpisane porozumienie, jest rozporządzenie, które zmienia układ stowarzyszeniowy pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. I to spowodowało, że nie ma ceł. I to spowodowało te kłopoty. No to Unia Europejska powinna reagować. Nie reagowała na to. Jest artykuł 4 w tym rozporządzeniu, który mówi, że jeżeli jest taka sytuacja, to można wystąpić do Unii Europejskiej o przeprowadzenie procedury wyjaśniającej. I Solidarna Polska o to apelowała i wiem, że polski rząd, bo rozmawialiśmy także na rządzie o tym, zwróci się do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Panie ministrze, wczoraj było jeszcze wystąpienie, no i dyskusja nad odwołaniem ministra edukacji i nauki profesora Przemysława Czarnka. Pan minister pozostaje na swoim stanowisku, został obroniony. Jednym z podstawowych zarzutów opozycji wobec pana ministra było rozdawanie milionów rzekomo fundacjom związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Pan minister się bronił, sugerując, że w tych miastach rządzonych przez Platformę znacznie większe środki idą na organizacje lewicowe, ponad 1 mld zł, jak przynajmniej takie dane przedstawił pan minister. Jak pan ocenia tę dyskusję? Bo rozumiem, że razem z koalicjantem broniliście wczoraj ministra. No, wygraliśmy to głosowanie kolejny raz. Mamy do czynienia z masochistami politycznymi. Mówię tutaj o opozycji, która co jakiś czas składa wnioski wotum nieufności wobec konkretnych ministrów. Akurat my mamy największe doświadczenie w tym, bo najwięcej takich wniosków dotyczyło Zbigniewa Ziobro. I występowałem przy okazji tych debat zawsze praktycznie, więc mogę powiedzieć, że kolejny raz zanotowali porażkę, ale teraz to, co zwróciło moją uwagę, niezależnie od bardzo dobrego wystąpienia pana ministra Czarnka, dobrych wystąpień merytorycznych w czasie tej debaty, no bardzo niechlujnie przygotowany wniosek. Ja go co prawda w rękach nie miałem, ale szanowni państwo, szanowni słuchacze, no jeżeli ktoś mówi o rzecz dotyczyć ma Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a we wniosku się pojawia Katolicki Uniwersytet Lubuski, no to też pokazuje to, jak jest przygotowany taki wniosek, na kolanie po prostu. No to jest kompromitacja, nie widziałem jeszcze raz podkreślenia, tylko słyszałem to. Kompromitacja. No tak, minister Czarnek mówił, że tam było 38 błędów na 6 stronach. No to też pokazuje, no rozmawiamy przecież o ministrze edukacji, a opozycja przygotowuje tego typu wniosek, no chodzi także o te puste etaty w edukacji, no takie błędy merytoryczne. Polityczny absolutnie wniosek, przegrany przez opozycję. Dobrze, że pan podał te dane właśnie, tam nawet minister Czarnek w swoim wystąpieniu pokazywał przykłady, na co konkretnie pieniądze idą, co wywoływało salwy śmiechu na sali, no bo niestety, ale w samorządach. Często seksualizacja dzieci i młodzieży. Mogę powiedzieć, że tutaj warto się pochylić nad tym. Jeżeli już ktoś atakuje w tym polu, no to musi wiedzieć, że w samorządach, gdzie zarządzane są często przez opozycję, no te pieniądze są rzeczywiście, moim zdaniem, są wątpliwości, czy one są rzetelnie wydawane. Są marnotrawione po prostu. Panie ministrze, powiedział pan, że Komisja Europejska słusznie i dobrze pochyla się nad losem ukraińskich dzieci. Komisja Europejska wczoraj podjęła inną decyzję w innym temacie, no ale jednak krytykowaną przez wasz obóz. Dotyczy ona wniosku polskiego rządu o zawieszenie potrącania kar za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, bowiem ta nie funkcjonuje. Jak pan ocenia tę decyzję Komisji Europejskiej? No fatalnie oceniam, bo to jest tak, wie pan, jak z Turowem, gdzie te pieniądze w ogóle nie powinny być płacone, bo generalnie jest wątpliwość co do samego wniosku zabezpieczającego, czy w ogóle kary można na podstawie takiego tytułu oczekiwać takich kar wobec... W przypadku Turowa nie ma orzeczenia, prawda? Jest tylko no było tam porozumienie z Czechami, no ale wiadomo, no. Natomiast chcę powiedzieć tutaj, że przecież my zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić. Przecież wiadomo, że pani von der Leyen, kiedy przyjechała do Warszawy, to wiedziała, jakie są rozwiązania, które zostały przyjęte. Już to było na pewnym etapie procedowania, była ta ustawa. No, jednak wróciła do Brukseli i powiedziała, że się nie zgadza z tym, co przygotowano w Polsce. Panie redaktorze, my będziemy mówili o karach, będziemy mówili o formalno-prawnym kontekście tej sprawy, a tu chodzi o kontekst polityczny. Żeby była jasność, wybory są za kilka miesięcy w Polsce. Von der Leyen nie chce, żeby ten rząd rządził. Ona chce swojego kolegę Donalda Tuska w fotelu premiera. Ona to zresztą powiedziała i mnie nie dziwi akurat ich postawa. Wie pan. Nie wnikam jakoś głębiej w uzasadnienie tego, bo po prostu uzasadnienie jest jedno, polityczne. Pytanie, czy polityczne są też decyzje w związku z niewypłacaniem KPO i blokowaniem tych wypłat. Wiemy jednak, że w tej chwili ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. No i tam też spór personalny. Media donoszą, że wy mieliście się dogadać z Prawem i Sprawiedliwością w ten oto sposób, że prezes Julia Przyłębska ustąpi ze stanowiska, a wtedy ten spór personalny nagle zniknie. Nie ma żadnych takich rozmów, nie było takich rozmów. Niektóre media też wypuszczają informacje na temat tego, że my jako Solidarna Polska próbujemy szantażować w Trybunale Konstytucyjnym. To jest nieprawda, szanowni państwo. Ja to chcę kategorycznie zdementować. Nie ma tego rodzaju rzeczy. To jest spór, który dotyczy instytucji, która ma charakter niezależny. I mam nadzieję, że ten spór się zakończy. No, opozycja z pewnością inaczej patrzy na ten problem. Słyszymy, jak jest nazywany Trybunał Julii Przyłębskiej, a nie Trybunał Konstytucyjny. Tak, bo opozycja nie szanuje instytucji państwowych, nie szanuje KRS-u, bo mówi neo-KRS, mówią neosędziowi, nie szanują instytucji sędziego, nie szanują także Trybunału Konstytucyjnego, oni sami siebie nie szanują. Pańskim zdaniem prezes Julia Przyłębska sprawuje sprawuje swoją funkcję zgodnie z prawem i jeszcze przez najbliższe bodaj 2 lata będzie sprawowała tę funkcję? Tak, i formalno-prawnie, i faktycznie. Zarządza Trybunałem i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Ja wiem, że są różne ekspertyzy w tym zakresie, ale ona wykonuje wszystkie prawa i obowiązki, które nałożone są ustawą na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ale jest 5 sędziów, którzy myśli inaczej niż pan. No bo wie pan, no, natura ludzka jest taka, że nie wszyscy ludzie mają to samo zdanie na ten sam temat i dochodzi czasami do sporów natury personalnej. Problem nie problem, ale pewien fakt, o którym trzeba powiedzieć, to nie jest spór, który dotyczy rządu, nie jest spór, który dotyczy polityków. On dotyczy sędziów, którzy są w instytucji, która jest niezależna. To jest niezależne od nas zupełnie. Mhm. Cały czas pojawiają się wypowiedzi polityków Solidarnej Polski sugerujące, że wy jesteście gotowi do samodzielnego startu w tych wyborach. To jest taki straszak wobec waszego większego koalicjanta? Nie, to jest racjonalne podejście w każdej formacji, która przecież jest bytem każda, bytem niezależnym, osobnym. I chcę powiedzieć w sposób jasny, że to jest scenariusz numer 2, bo scenariusz numer 1 to jest scenariusz wspólnej listy Zjednoczonej Prawicy. Wygraliśmy wiele razy pod rząd. Mamy szansę wygrać kolejny raz, patrząc na sondaże w tej chwili. I każdy, co musiałoby się wydarzyć, żeby scenariusz numer 2 był realizowany? Brak porozumienia, ale nie przewiduję takiego scenariusza. Myślę, że scenariusz wspólnej listy jest dobry dla Polski, dla Polaków. Chcę powiedzieć taką rzecz. Każdy, kto chciałby doprowadzić do oddzielenia Solidarnej Polski, mówię tutaj o naszych przyjaciołach, bo takie głosy pojawiają się czasami w mediach, mówią, że lepiej, żeby może samemu startować bez Solidarnej Polski. No, że PiS chciałby wygrać o pełną pulę, tak zwaną. Rzeczy wygranej Tuskowi, no to nie ma żadnych wątpliwości, opozycja wtedy by wygrała, bo nie wierzy pan chyba w te bajki niektórych, którzy mówią o tym, że niewielkie czy znikome jest poparcie Solidarnej Polski. To jest nieprawda, szanowni państwo. Był taki sondaż, że było 0,7. Tak? Ale to było, wie pan, po pierwsze to było dawno, to było bardzo wiele miesięcy temu. Po drugie to już wtedy była nieprawda. Ale prosiliście sondażownie, żebyście byli uwzględniani indywidualnie, tak. Ale to się nie dzieje, jak widzę. Dlaczego? Nie wiem, no to już pytanie do sondażowni. No, osobiście prosiłem o to. Dopytam jeszcze o kwestię Patryka Jakiego. Pojawiła się informacja, że ma być jedynką tutaj w Warszawie. To też kaczka dziennikarska, czy jednak coś jest na rzeczy? Panie redaktorze, ja nie chcę w ogóle dywagować na temat konkretnych polityków czy konkretnych miejsc, wiedząc, o czym pan w tym momencie mówi, że jeszcze nie ma decyzji co do tego, jak startujemy, czy startujemy wspólnie, czy nie, więc się nie będę odnosił. A kiedy ta decyzja zapadnie? Nie będę odnosił do tego. No musi zapaść dosyć szybko, bo wybory za kilka miesięcy. No właśnie, całkiem blisko. Chociaż opozycja też nie do końca dogadana, jeśli chodzi o wspólny start. Jak pan patrzy obecnie na szansę utrzymania władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy? I są pytanie, czy szanse do końca Zjednoczonej? Szczerze, tak, Zjednoczonej. Szczerze mówiąc, pokazują chociażby głosowania wczorajsze, jednoznaczne głosowania. Powiem tak, zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, moim zdaniem, dzisiaj, przy tak trudnej sytuacji, przez jaką przechodziliśmy, czyli COVID, za granicą wojna toczy się Polski, a mimo wszystko radzimy sobie w tej trudnej sytuacji. A opozycja to jest, wie pan, ciągnący się melodramat. Nie będzie miał dobrego zakończenia dla opozycji. Przegrają kolejny raz, listy wspólnej nie będą mieli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był minister Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski. Dziękuję bardzo.